20 qaida bi manam mu nek ci dabit dawabit yi nga xamne ñom ñu nek ci atté julli moy ma kana shartan fi sihhati salati fal ibratu fihi bi madhhab al imam amma ma kana shartan fi sihhati al iqtida'i fal ibratu fihi bi madhhab al ma'mum denga ñaari manam yeb ben bu ci nek ñaari wax la yo xamne ben bu ci mën na nek qaida mais bo len bolé ci lay nek qaida bu mat seuk règle bu mat seuk moy ma kana shartan fi sihhati salat fal ibratu fihi bi madhhab al imam lool moy bu jëk bi ñaaral bi moy ma kana shartan fi sihhati al iqtida'i fal ibratu fihi bi madhhab al ma'mum manam moy ma kana shartan lepp lo xamne nek na shart condition fi sihhati salat ci wëru julli fal ibratu lañuy bayyi xel fi ci mbir mom moy madhhab al imam moy madhhab al imam bi imam bi moy lan la gis mom lan moy gis gisam ci mbir mi ci mas'ala bobu deng lepp luy nek charte pour julli wer imam bi lañuy fiet mom nan la gisee mbir mi allah allah allah subhan rabbi amma ma kana shartan lepp nono motax wallahi wallahi bro xoxoy dal rahmatullah alayhi yalla nane yalla fay gën jefey subhan rabbi mune amma ma kana shartan fi sihhati iqtida'i lepp lo xamna nak da fay nek charte ma kana shartan fi sihhati ci wëruk al iqtida'i roy fal ibratu fihi lañuy bayyi xel ci mbir mom nak moy bi masabu ma'mum moy masabu ma'mum moy tay subhana rabbi ma joxe exemple bo xamantene il faut ko ma joxe ko legui ni bala makoy fatte damay dem julli ji aljuma te lu am solo la imam aljuma bi mom japp na ni bu khutba ci leneen lulul arab jullem baxna mom moy imam pour mom aljuma baxna légi mom lañuy bayyi xel ba sa mom imam gis gisam mom moy mo mata bayyi xel du sama gis gis man deug du sama gis gis man man buma jappé ni man malikul mazhab la bo xamantene dama dur manam muqallid la totalement damay top rek li nga xamné mom lañ wax rek mais mo gëna siiw ci mazhab bi rek lool rek lay wax booba tamit bu mu téré bu keneen gisé lenen damay xol mom lan moy gis gisam ci birum deng niki non mom la imam ahmad rahimahullah tontol biñ neko parce que imam ahmad rahimahullah pour mom qunut ci julli suba qunut bi day yak julli kuko def sa julli baxul parce que da nga duggal ci julli gi lu ci bokul pour imam ahmad rahimahullah imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom dafa japp ne qunut ci bir julli fokk dang koy def siow ko deful sa julli baxul ben way ñew ne imam ahmad radiyallahu anhu ne ko waaw ñun kat suñu imam koñ beure mom day qunut ndax warna julli ci ginnawam imam ahmad radiyallahu anhu ne ko subhanallah man lam yusalli khalfa shafi'i subhanallah ana kan modul julli ci ginnaw ash-shafi'i imam ash-shafi'i radiyallahu anhu manam laaj bi day retourner melni comme si da nga nan ma ndax imam ash-shafi'i suma day julli jite suba suma day jite julli suba warna meuna julli ci ginnaw wax ne ki lay jite aljuma su fekente ne dafa khutba ci benen lak budul arab julli bobu baxul mi ngi melni nganima an nawawi ash-shafi'i bi serignam bi manam bi seen khalifa imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal الحافظ ابن حجر العسقلاني امام السيوطي امام الشعراني القسطلاني بدر الدين العيني امام الغزالي ها اك نينين اك نينين رضي الله عنهم اجمعين نيوم نيب مانام بونو ما جيتي ادما سو جولي دو باخ باسكو نيوم بوسيبيليتي لا باسكو نيوم داكور نان جولي كوكو باخ موي كون نيوم بوسيبيل ني نيو نيك تي دك بو خامني ني في نيت ني تواب لا نغينا ديغ نيو لاك تواب سير خوتي kon possible na ñom ñu gis ni comme que ñom dañuy xor rek de khutba bi li ëpp ndariñ nit ñi rek lañu dëkk bo xamne ay wolof fa ëpp li nit ñi bo la kara duñ xam ni nga ñu la kara ci seen khutba bi ngal ngay duti ndax khutba bo baax manam mi ngi melni nga laaj mom une question bi nema hein manam ndax imam suyuti bu mo jité julli sama julli dara baax sama aljuma wala al-hafiz ibn kathir bari men wala imam al-alusi borom rohul maani wala ñeneen radiyallahu anhu jami' wala wala an-nabhani wala ñeneen ak ñeneen bari na radiyallahu anhu jami' kon li mata bayyi xel muy lan julli manam li charte pour julli gi wer ak aljuma gi ak yeb manam lepp lo xam bo mazhabu imam bi la legui li nga xamantene moy nek charte amma ma kana shartan fi sihhati al-aqda ci charte ci wiru roy fal ibratu fi bi mazhabu ma'mum koku lañ cey baye xel moy mazhabu ma'mum moy la legui cheikh sahabi radhiyallahu anhu mu joxe exemple mu ne fala waqta da malikin bi hanafiyin lam yamsah jami'a ra'sihi fi al-wudu'i fa salatuhu sahiha li sihhati salati al-imam fi mazhabihi tay ko xamantene mom mazhabu hanafi manam mazhabu maliki la bok pour mom buy massa bob bi buy japp massa bob bi yep la war massa sino jappam baxul alors que hanafi bi mom ki mom mazhab hanafi la japp ne mo de geuna deuguer mom lay top mom massawul mbolam bob bi mom dafa massa rek lan karu bob bi rubu bi kar bi ndax ñom sen massa bo massa kar bi bax Shafi'i par exemple muy jitt wala Shafi'i nga xamne mom bo laale bob bi rek lo ci laal rek bax bowa imam bi mom bu ñewé ni day jité wajoju jullem baxna wala baxul jullem baxna ndax mom loolu la japp kon nak yow tamit mi maliki bi sa julli baxna yow mi japp ma sa maliki deug ndax lan is ndax mu ne annal malikati yaquluna bi faridati masr ras kullihi ndax maliki yi li siiw ci seen masab moy da nga wara massa mbollem bob bi mune aw salla shafi'i خلف حنفي قد لمس قد لمس لمسه امراه قبل الصلاه ولو اك شافعي دي جولي سي غيناو حنفي كو خامني موم شافعي باسكو شافعي موم en fait pour mom jigen boko lalé jigen jum meuna don ak xéetu lal boko meuna lal sa ñapare rek hanafi bi pour mom nit ki bu lalé jigen lu meuna def ak mom ma dama mazi wala manuy genné wul ci mom jullem manam jappam tujut alors que shafi mom bu ko lalé rek num ko meuna lalé nak tay nako tayuko mais lal na jigen jappam tagna ñom ñaar légui nak hanafi bi wara shafi bi wara julli ci ginnaw hanafi bi nga xamne mom dafa lal jigen amul ben problème jullem baxna ndax lan ndax wër julli gi wër na wala wëru lañuy sét ana lan la ci imam bi mom gis manam mazhabam ci bir waxu borom xoxoy ban mazhab mo ci mom lay appliquer li mo mata baye xel deng muna wa shafi'i yaqulu bi naqd alwudu'i bi lamsi almar'ati alajnabiyyati wal hanafi la yara talik gis nga shafi'i mom day wax ne manam ne bo laale jigen jo xamantene jambour la ci yow sa njaap day daal di tej te hanafi bi gisul lool muna wa amma ma kana shartan fi sihhati al-iqtida' mu joxe benen exemple muna li ci exemple ñaarelu cadre bi muna lo xamantene nak legui charte la ci wiru roy muna fala ibaratu fi bi mazhabil ma'mum li ñi bayyi xel moy mazhabu ki ñi jité moy lan muna fala waqta da malikin fi salati fard bi shafi'in yusalli nafla fa salatuhu batila mune ab maliki su fekente ne maliki bi da fay julli farata ci ginnaw shafi'i bi nga xamne da fay nafila jullim day dal yakko li anna al maliki li anna al maliki yaquluna bi butlan al fard khalfa nafl ndax maliki yi pour ñom boy julli farata ci ginnaw kuy nafila sa julli baxul alors que shafi'i wa shafi'i yaquluna bi karahatiha faqat alors que shafi'i ñom pour ñom baxna mais sauf que dañ ko sip kesse gis nga difference bi voilà kon lool la wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in